सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए, जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए। सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए, जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए। कहना है तुमसे कहना है, रहना है दिल में रहना है। जहां वार दूं, परी हो सबा हो कली हो मचलती शबनम हो, कोई नशा हो फजा हो सुहाना मौसम हो। कहना है तुमसे जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए। सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए, जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए। आ, आ, आ, आ।